Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Jest piąta na zegarze, kolejna godzina audycji Coś mi świta. Powoli się rozpoczyna, rozpędza, nabiera kolorów też przy okazji. Za oknami jest jasno, nic dziwnego, bo dzisiaj słońce wstało o godzinie 4:17. Zajdzie równo o 21:00. Dzisiaj imieniny obchodzą Bogusław, Halina, Julian, Karolina, Marcin, Marian, Oliwier i Szymon. Wszystkiego najlepszego od trójki. No i dzisiaj też pierwszy dzień lipca, czyli rozpoczynamy nowy miesiąc. Dzisiaj mamy wtorek, 182 dzień 2025 roku. Jeszcze sprawdźmy, jak będzie wyglądała sytuacja dzisiaj w ciągu dnia na mapie pogodowej. We wtorek bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na termometrach od 22-23 stopni na północy i północnym wschodzie, około 26 w centrum, do 32 stopni na zachodzie i tutaj ostrzeżenia przed upałem. Chłodniej na wybrzeżu, tutaj miejscami 18 stopni Celsjusza. Wiatr na zachodzie słaby, zmienny, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, a we wschodniej połowie kraju także porywisty, północno-zachodni i północny, jedynie na wybrzeżu zachodnim. Jeżeli chodzi o święta nietypowe, no to dzisiaj warto uściskać swojego czworonoga, bo dzisiaj świętujemy między innymi Dzień Psa, ale także Światowy Dzień Architektury, również Międzynarodowy Dzień Owoców, to też przyjemne święto, i Międzynarodowy Dzień Reggae, to też właściwie taka rozgrzewka przed tym, co kolejnej nocy trójkowej, bo Strefa Dread już jutro między 4:00, a właściwie między 2:00 a 4:00, no właśnie, bo o 4:00 coś mi świta w trójce startuje. Teraz Mela Koteluk, czyli ta pierwsza artystka, która po godzinie 5:00 zaśpiewa specjalnie dla nas wszystkich, pobudzając i budząc i dobudzając być może niektórych, którzy muszą dosyć wcześnie wstawać, także w wakacje. Mela Koteluk i Himalaje już teraz w trójce. Beata Wolska, Radek Nałęcz, zapraszamy. Czasami w nieskończoność zarzucam.

Jan Ptaszyn-Wróblewski, czyli jedna z legend Trójki, prowadzący trzech kwadransów polskiego jazzu, również studio imienia Jana Ptaszyna-Wróblewskiego przy Myśliwieckiej 357, niedawno otwarte, przy okazji też naszych urodzin. I Irena Santor i płyta Santor i Ptaszyn, Nasze Białe Noce, to jest jedna z tych piosenek, które zostały odnalezione w archiwum Polskiego Radia. Kompozytorem jest Andrzej Korzyński, a aranżacją zajął się Jan Ptaszyn-Wróblewski. No i też oczywiście Irena Santor przepięknie zaśpiewała. To jest taki przedsmak tego, co czeka nas jesienią. Album Zakochana we śnie. Znajdzie się na tej płycie 8 sensacyjnie odnalezionych utworów zarejestrowanych dla Polskiego Radia. I takie właśnie skarby Archiwum Polskiego Radia skrywa. Więcej na trójkowej stronie można na temat tego projektu, a także tego odkrycia przeczytać. U nas John Mayer i Your Body is a Wonderland. Teraz 14 minut po 5. We got the afternoon. You got this room for two. One thing I've left to do. Discover me, discovering. One mile to every inch of your skin like porcelain. One pair of candy lips and your bubblegum tongue. And if you want love, we'll make it. Swim in a deep sea of blankets. Take all your big plans and break them. This is bound to be a while. Your body is a wonderland. Your body is a wonderland. I will use my hands. Your body is a wonderland. Something about the way the hair falls in your face. I love the shape you take when crawling towards the pillowcase. You tell me where to go and though I might leave to find it, I'll never let your head hit the bed without my hand behind it. You want love, we'll make it. Swim in a deep sea of blankets. I take all your big plans and break them. This is bound to be a while. Your body is a wonderland. Your body is a wonder. I'll use my hands. Your body is a wonderland. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdy ruszyć chcesz w najdalszą z dróg, Anna Maria Jopek, Path Metheny, tam gdzie nie sięga wzrok, 21 minut po godzinie 5, no i też przegląd tego, co ciekawego przynoszą portale internetowe. XYZ.pl na swoich stronach informuje, że profesor Jakub Kupecki stanie na czele Narodowego Centrum Badań Jądrowych, który zarządza jedynym w Polsce reaktorem badawczym Maria. Reaktor wciąż czeka na uzyskanie zgody na dalszą pracę, ale Ministerstwo Przemysłu spodziewa się, że Maria ruszy już w lipcu, więc więcej szczegółów na XYZ Państwo znajdą. Przed nami Echa. Take a picture of something you see. You love future. Let's Talk, czyli porozmawiajmy. Talk i Coldplay, X and Y, trzeci studyjny album formacji Coldplay i takie przypomnienie sprzed lat. 29 minut po piątej, oczywiście, to coś mi świta w trójce, jeszcze 30 minut, a kocham cię, kochanie moje, już teraz Manam. Thank you.

Dla wszystkich tych, którzy uwielbiają obserwować morze i spędzać ten czas właśnie słuchając szumu fal, ale też myślę, że niebo ma potencjał, więc można się wpatrywać zarówno w niebo, jak i w morze i myślę, że jest to taki obraz, który pozwala uspokoić. A jeżeli chodzi o The Sea i Morcibe, to jedno z tych wakacyjnych nagrań. Myślę, że idealna rzecz właśnie na taką wakacyjną playlistę, zestaw utworów, który doskonale pasuje właśnie na tę letnią okazję, na ten letni czas. No i też przetestowane. Akurat mówię to do doświadczenia, bo to jest takie nagranie, które też mi towarzyszyło w ten przedłużony weekend. Morcibe The Sea to już za nami, a teraz Edyta Bartosiewicz. Może nie, niech poczeka. Wcześniej oddział zamknięty, twój każdy krok, a na pewno Edyta Bartosiewicz za chwilę się pojawi z bardzo fajnym utworem, który przypomnimy. Ktoś nieistotny staje, ma zabłocone u...

zgodnie z obietnicą, z zapowiedzią Edyta Bartosiewicz i urodziny. Super jest wrócić właśnie do tych starszych nagrań Edyty. Beata Wolska, Radek Nałęcz, dziękujemy za dzisiaj i dobrego dnia życzymy. Coś mi świta już jutro po czwartej. Wystartuje. Dlatego mam cię tu.